تعالی تسلی ورکړي او شکوه کوي د چانه دغه کافرانو نه چې شپه او ورځ پیغمبر علیه السلام په هغه باندې مهنت کړو دیار لس کال ډیره لوی ژوندګی دا چې په مکه مکرمه کې حضور صلی الله علیه وسلم یو یو کسلت لري او هغه ته الله تبارک وتعالى د وحدانیت دعوت ورکړي دي دا الله احکام هغه ته رسولي دي هغه ته نصیحتونه کړي دي یو یو زلنا سوسو زلي دا غي کور لته دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره سینوا چې سره د دینه دا ټول برداشت کوي کړي دي کافرانو بسوي الله تبارک وتعالى وی پیغمبر خفقه ستا مثال او د دې کافرانو مثال چې کله ته دیل دعوت ورکې دا الله تبارک وتعالى طرف ته او دوی دا واز او نصیحت کوي نو ستا د دې مثال داسې دی لکه یو شپونکې د ګړې ځان سره یې هغه سره لګیا دی نو دغه شپونکې د ګړو ته आवाज وکي دا ګړې خو نور نه کوي چې زمونږ د دې مالک مطلب د دې خبرې سره دی خدا هغه صرف هغه आवाज او چغاوري تک څه مثال د چا دی د دې کافرانو دی ته ورته خپل دعوت ورکې ته ورته आवाज ورکې خو مخې ته د دې مثال د ګړو دی په دې باندې ته خفه کېږه ما کان دی وړاندې دی دادی دادی دادی چې کله دغه آیاتونه د یو انسان مخې ته شنه بیا غلی پاتې شي چې زاس الله تبارک وتعالى کله وغواړي نو هدایت ورته وکړي نو هدایت خدای الله په لاس کې دی دا خو د چا په اختیار کې نه دی الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی دا زړونه د انسانانو دا زړونه ولا داسې مړی داسې مړی یو ساعت په یو انسان زندگی یو شانی بل ساعت په الله تبارک وتعالى ولا دا زندگی بدلې کی غرض دا چې د هدایت سوال پته نه کوي چې خدای مونږ ته هدایت وکړي دی مخلوق ته هدایت وکړي دا تسلی پیغمبر ورکړي بیا د محرمات اجمالا یو خبره کوي چې بعضې سوزونه الله تبارک وتعالى په تاسو باندې حرام کړی دي اجمالا مختصر یو څو سوزونه ذکر کوي ټول محرمات نه ذکر کوي چې دغه سوزونه تاسو ځان وساتئ اول نمبر باغی کې خوراک د مردارې کوم یو شی چې په صحیح طریقې سره ذبح نه شي چې کوم شریعت داغې لپاره د ذبح طریقې ښه ده په خپل مرګ باندې مړ شي مثلا او ذبح داغې لپاره ضروري وي نو دغه سیزونو خوراک باندې پابندی شریعت دی لکه یو ساروی بغیر د ذبح نه مړ شي حلال ساروی خو ذبح نه کړی شو دغه سي مړ شو نو د هغې هغه غوښې خوراکم جایز نه دي او دغه څرمنې چې څوک چې شوي نه وي نو دا هم قابل د خرڅولو اخیستلو نه ده ممکن دا مسله یو شی مردار شي نو څرمن ته نه وباسو وباسه کنه څرمن شریعت هم درته وایي چې دا وباسه یو بیزه مړه وه پیغمبر علیه السلام یې دا د چا بیزه ده دا خو ډېره غټه وه بیداجي د فلاني بیزه ده ودا سرمن خو به دې استه وا دابه او چکړی ونه په کار براغلی و سرمن ته نه استل خدي خو هغه سات دغه سرمن به نه خرڅو چې کله دغه سرمن باندې تاسو دا دوايا نه واچو او دا د خرابېدو نه مکمل بچ شي دې ته دباغت وی لیکيږي اغه نه رسته خرڅو زمونږ دا عادت دی چې شی مړشي نو بس سرمن ته نه واسو هغه پر په دې خلکو باندې هغه لمده خرڅو او دا نور بلاګانې کندې تر خپل مهرباني په کار دا چې دغه سرمنی په دغه وخت کې چې لا کو چې کړي مونږ دي دوايانه په ندی چولی مال کې مونږ په ندی چولی نور ته مونږ دي پرې کړي خور کې صفا کړي ندی د دې خرصو شریعت جایز نه کړ مونږه دلته کنه او پاسو دلته په بل باندې خرصو یو دا سيزون وخې مرداري دي دا باندې پرې په دې سرمنی مسله دار چې وای سود یې هغه سوتر کړي پاکا کړي او چې کړي نه دا هغه پوری شریعت وای چې خرڅوي ما مال کې وځو او چې خرابې دوره کله دا بچي دا هغه نه رسې خرڅو چې بچای خرڅي مونږه به ساتي او بل جوړ او بس سرمن دې نو باسو دغه دې پچا باندې خرڅو کو دا پروا نه کو چې دا مونږه سو ترین نمبر پابندی الله تبارک وتعالى یې خدا په وقو د خنزیر باندې چې د خنزیر غوښه باندې کوي د خنزیر هر څه حرام دي خدا غوښه چون کې دا پدې کې هغه اهم شی دی پدې بنیاد باندې پابندی پدې سیزنو باندې خدا خنزیر نه پتا سو خبرې یې کنا چې د خنزیر صفات سری حرص پدې کې ډیر زیات دی ډیر لالچ لري د خنزیر اور بل پکې دار چې بے غیرتی هم پدې باندې تمام ده نهایت دیوس اور بے غیرت په تمام حیواناتو کې خنزیر دی او درین نمبر خبره داده چې ګندګي ډیره په مینه باندې خوري او خاص کر د انسان د فضلات نه دي ګندګي دې تدیر زیات خوشحالي کی چې دا عموم مینه نور بلاګانی نه خوشي شریعت پابندی خلدا مخ دا اوس دې کوم یو انسان چې خوخي د خنزیر خوري هغه صفات پدې کې پیدا کی لالچ پدې کې راځي دوستو پدې کې راځي او بیا پدې شو لکه یو انسان خپل ګندګي په خپل خوري خنزیر خوړلې دا د خنزیر خوري شریعت په پابندی کې او پاتې شو دا مسله چې یورپی ممالکو کې کم مسلمانان پاتې کیږي نه دا خبره کوي چې جس زمنګا مجبوری ده شراب ته موږ مجبور یو واخه د خنزیر ته موږ مجبور یو یاد ساته کلا وحاشا لله دا الله نه یره پکار چرته هم مجبوری نشته دا دا مجبورے مسئلہ چھ رسط قرآن ذکر کئی چھ بغیر دا دین اس دا زندگی خطری کی بھی نہ پدا سے مقاماتو کی کا حرام وقتی طور اخری نہ شریعت ستان گناہ ہو چھتئی خدا غی بدا مطلب نوی چھ بئی دا زندگی دا جندی پاتے کے دو دا پارا ما سوا دا وقت دا خنزیر و دا شراب ہونا نور میں وجات ملاوی گی نور انتظام کولے شے خپل ازان لگ وقت دا بلشی جوڑو لے شے او پدا سے موقع بانے دا ویل چھ جی مجبوری دا پدے میں دا خنزیر خوڑے دے یا میں شراب سکلی دی واللہ کدا مجبوری دی ستا جن نور اسی زنو سر متعلق دے سبزیان راڑا نور بلاگان راڑا پا غیبان اخبر اگا وقت پورا کا مجبوری دیتا وہی چھ بغیر دا دینا دا دا انسان جن خطرہ کی بھی بل سشتنا قدام نکری نے دے مڑکی گی ال شریعت دس اصول الان دے تے اجازت کرے دے خدا کی قطن دا مطلب نہ دے جی اسڑے دے پاس آسٹریلیا امریکہ یا نور مقامات کی وی او ال تا ٹولم زین دین دے خنزیرانو اور دے بلاگانو دے دی مرسل او بیا پہ بسم اللہ پہ حرام شی باندے دے بان شریعت پابندی دی بلے او مسئلہ دا زمن دا عوام ذہن کی عمدہ دا خواص ذہن کی عمدہ نظر خدا سے معلوم دے خصوص سرو چھ نظر عبادت دے نظر منختا عبادت دے او دام تاستا معلوم دا چھ عبادت ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا دا پار جائز ندے نا دا منختا ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا پا نمبانی جائز ندا فیصل اول خدا مسئلہ دا چھ او انسان دے منختا کئی نا منختا دے دے نکئی یو حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو نظر مکوی دا خبر خوب غور سرو اس محدثین حیران دی چھ قرآن کی تو نظر مسئلہ بیان دا نور و احادیث کے بیان دا اور دلتا پیغمبر علیہ السلام منع کی چھ لا تنظر تاسو نظر مکہ ہے تاسو لی لا تنظر تاسو نظر مکہ ہے تاولی پابندی دی محدثین لکی چھ دا دا حق کسان دا پار دا چھ یو انسان نظر پدی ارادہ باندی کئی چھ کمت تقدیری فیصلہ زما پا حق کی دا یاد چا دا پار چھ زی ارادہ دا دی نظر لرم پدی نظر سر با تقدیری فیصلہ بدل شی نو دا سی نظر دی قطع سکن کی چھ کما فیصلہ دا باری تعالی دا قضا دا باری تعالی دا غور سر دا خبر ہو رہے آغا فیصلہ مبرم او آغا قضا مبرم دا با پدی انسان باندی رازی دا دی مخی تا تدبیرون چھ دی کار نکی نو پیغمبر علیہ السلام وی دغا کسلا چې د کوم سړی عقیده دا ده چې زما په دې منخ دې زما هغه تقدیری فیصله برست کیږي یا زما د دې اهل هغه فیصلې برست کیږي په داسې کس باندې پابندی کې خو دې چې ګورې نظر مو کوم په دې خبر اورسته ده لیکن کوم یو سړی چې دا هغه عقیده صحیح ده په کوم بنیاد باندې د نظر کړي دي نظریه دا ده چې تقدیری کومه فیصله دا هغه خامخا راځي زه دا غي نه بچ کې دې نشم بیا مسله واضحه ده دې سړی باندې پابندی نشته بیا چې نظر کوي نو نظر په کوم امور کې کیږي دې ته هم خو سوچ کړه کم سی زنا چې د هغې یعنی عباداتو سره تعلق ساتي او د هغې مثل مخې ته موجود وي او دا سی زنا په د یعنی مخې ته خو مثال د هغې موجود دی دا سی زنا په ده باندې لازم اور فرض نه وي او دې په ځان باندې لازم کی دې ته نظر وي لکه مثلا منځونه اوس یو نوع د عبادت موجود ده یو شی په دې سړی باندې فرض نه وي دې په ځان لازم کی که الله زما دا بیمار خو کی نو زب سلور رکاته موس کوم زب لس رکاته نفل کوم زب شل رکاته نفل کوم اوس دغه نوافل په دې انسان باندې لازم نو او دې نظر سره په ځان لازم کړو که الله هغه کار وکړ دې په دا بیا پوره کړي یا روزو مسله ده د فرایضو نه علاوه یو سړی داسې منخته وکړي که دا کار الله زما وکړو نو زه به څه کوم زه به دومره ورځې نفلي روجې ونیسم یا به زه دومره صدقې ورکم د صدقې مثال هم مخکې د زکات موجود دی نفلي روجې مخکې ته هغه فرض روجې شته داسې امورو کې دې بیا دې په ځان باندې یو شی لازم کړي او منخته دې دې وکړي که کوي اور چې کله هغه کار وشو نو هغه هغې مطابق به هغه خپل نظر پوره کړي ښه هغه نظر به خپل پوره کړي لیکن کم شی چې په ده باندې فرض دی او دی وی یره که زما دا کار وشو نو زه به څه کوم د ماسپښین فرض مز به کوم رسار فرض مز دا به تاسم کوي دې نه تخلاصیږي چې ته نفلي شی په ځان لازم که چې پته دې ولګي بله مسله دا ده چې دا نظر یو انسان کوي نو نظر به په دې ترتیب سره کوي مخکې تاسو مې چې نظر به د الله د پاره کوي د دین علاوه د غیر الله د پاره به قطعا نظر نه کوي او که یو شی چا نظر که د غیر الله د پاره د الله نه علاوه د بل د تعظیم د پاره نظر کوي دغه پیغمبر دی دغه ولی دی دغه ملا دی دغه امیر دی دغه عرب لا چې ده دا ګناه دا مکمل گناہ دا پدے والے شریعت پابندی خدا زکہ چھ تعظیم دا غیر اللہ دا سے عظمت اور بڑائی ما سیوا دا اللہ نہ دا بل چا کول لک سن کہ دا لائق دا شان دا اللہ سر دے قطن نشتا دی سیزن نشتا او کدا سے نظر یو سڑی کڑی وی دا غی استعمالم جائز نہ دے اغی استعمالم جائز نہ دے لک خلق بازی دا سیوی مشکات مرقات کا حوالہ بان خبر در تکم مشکات جلد ثانی باب النزور کی بے کو ہو رہے خط تفصیل ہے کہ ڈیر زیاد میں دا سے کہی چھے اے فلان بن فلان زما دا غائب کتا حاضر کو او زما دا کار کتا دا سے ہو کو او کا زما دا سے ہوشو استار پار بدائی استار پار بدائی بدی تا سو کوئے گے دا نظر لے غیر اللہ شا اے فلان بن فلان ارسو چی یاد ہے گا ولی دے کا گا مولا دے کا گا میرے کا خان دے کا گا غریب دے ارب ادا چی بھی یاد و ساتے دا دین مکمل زان بچے دا دا سیزنو دا تصرفات انہوں نہیں اپائے تصرف صرف اور صرف دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا دے نیو مسئلہ دلتا کتاب بیانائی چی تاسو کم نظر کوئے ناکہ نظر دا اللہ دا پارا کوئے دا غیر اللہ دا پارا نظر مکوئے او کم منخ تک دا غیر اللہ دا پارا شیوی بھی ورے یاد و ساتے اگر سو کم پہ استعمال کی نرہ دے او دا دین علاوہ باز نور دا سی سیزن دی چی دے سو کی اگر زیارتون تا اگر شیو سی جتا منخ دے کڑی قبرون والے پیسے میں سے اگرزئی یا بل شے پہ کی دی یاد و ساتے فکم قبر باندھے چی پیسے چا اگرزو لے کم غریب لے نی ورکڑی جگہ پیسے دی سکرا اخلینا دا دے مالک پا ملکیت کے لا تروس پورے موجود دی دا بل سڑی دا پار دے استعمال جائز نہ دی نئی لاشی نہ دانا دا سی ورو گرزئی دا سی کارو کی یاد و ساتے دا شمع شوا دا سری دا ڈیوی میں بھی پکواوے اور دارنگی دا تیلو مسئلہ شوا یاد دراہم مسئلہ شوا رد مختار صفا لکلی دی رد مختار شامی تاسو پیجن ہے اور دا مشکات میں قاتم دا غزے لکلی دی چھ بھائی دا سیزن قطعا گر یاد جائز ندی دی سیزن پا مکمل اجتناب تاسو کر اور دا دین علاوہ نوری خبری وارا یواد دا نظر ندا ما احل بہی لغیر اللہ کے زب حوشی کو وقت قدوم دا حاجیانو کے مخی او عادتو چا حاجی براغن دای بزر مخی تا رکی سالال کا اور یا بے علم مخی تا چرگا لال اکڑا یادو ساتے دا زب ہم نے غیر اللہ دا دلی خوراکم جائز یا پا کمو کسانو چی دا سی دا ڈولائی مولائی پوخانو باندی یا پا دے گاڑو کی یا پا بلا بلا کے براڑی نظر بے دا غوف مخی تا چرگا لال کا یا پیسو یا دا گاڑی مخی تا زب ہے دا تیارا یا حجری لیل ابل دا ٹول شریعت دا حرام کری دی دا سنو جائز بس دل تغرا بور کیا وزر راغون کی زان سرے اڑی پتی سیزن و باندیم شریعت پابندی خیرہ جرگیلہ زی جرگیلہ دے سڑی سر زمان مسئلہ دا جتا مادی زی پیسا علال کا جتا دے غرض باندی چھ دے ما سر کینی خبرو تو جرگو کی دا پیسوں پھا دا یواز نظر لغیر اللہ مسئلہ ندا منک دن ندیر کنجان دی نورو مشتا یوزے میں دا مسئلہ اکڑا پا کئی کی دے اتر پا پاسی دا ما توی خمولا دا مردان استاد تو خدا مسئلے گئے تو دا حرام و تا حرام وی منگا چی او سڑے زمنگ دلا سا مرشی مقتول اغاکم قبر کے خق شی منگا جرگا گو دا داگی سڑی خبر دا اللہ دے و تا مغفرتو کی وفات شوے دے دا من رسے نائر محتممو سلوے خردے دا اغا پزائے ما امامتی کڑے و اغا حج لتلے ما امامتی کڑے و چا حج نراغے ما تیزے و جبند و بیاو کا ما دا مسئلہ بیانو دا لیکن چا حجان در آتلو وقت نو دا غا مسئلہ نا غوی منگ دا سوکو چا دا کم کس مڑی قبر کے خاخی جرگزان سر پیسے گوزی نو دا غا قبر باندے دا سی کی دی لیکن دا قبر دے گا نا نیمے دیکھوا کی دی نیمے دیکھوا دا دی قبر پا مز وی منگ یو خبا دیکھوا والو بلا دیکھوا والو دی دیتے نا خرب بس یہ قبر دا پاس ہے لالو چا لالی کن آغا دے اور تکین لرکی دا مات کن بی خلو وی بیا خوز منگ دا فیٹ دی جہنم سی دی دا خود جہنم بوزو نا دی وی دا تسوی میں زنوام قرآن دی زنوام حدیث دا ہوئی غرض میں دادی چی دا زبح یواز دقا ندا چی نظر لے غیر اللہ راشی حاجیانو تا پا مخ کے خلقو دا سی علالولی یا بے دے ڈھولے گانو تا دا سی سیزونا علالول یا دے جرگی دا پارا دا دا فیرا قانون دے اگئی با پیسک جرگا براولی التا خما وقت میر کڑے رہی دے کور سر دشمنی دا مثلا جرگا دا غالی را روانا دے پیسک براولی اگا با علال کی نو دا دے دیوال دا پاسا نبی دی کر دا سی اپر سے چی وی غور دی نو کدی دا پیسی ایسار کر جرگا منظور دا او کنا غدا لر بچے خزی سڑینی آ پیسا تن روچت کے بار لو غور دی وی اکر پیسی دان سر اوڑی دا جرگا نا منظور دا دا شیان چا جائز کی دی یا واضح دا دی نظر مسئلہ نا دا دا ٹور پکر آگئی خلاص و فتاوہ اور سر ٹھولو گو رہے دا ٹور صورتوں نے دا دی ذکر کری دی دا ہی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی چدا محرمات دی دی نام تاسو زان بچ گئے لیکن گئے سڑے دا سو جس بل شے ورد ملاوی گینا دلتا دی جن مسئلہ دا نور سمفی دشتا دینا دا سی دا مخمسی حالت وی دا مجبورہ حالت وی نہایت مجبوری دا غنا جی جسو کو امریکہ کے آسٹریلیا کے بل سنے ملاوی گی آغا مجبوری نہ دا دا مجبوری میں تاسو ته بیان کړه داغي اجازه شریعت گئی چې ستاره پر سونه یو شیخ اورا پورته بینوري ہاں کھیٹا پتی سما نہ ڈکے جو سمرا باندھے تو جوندے پاتے کے دیش داغی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہیں اور بیا داغی نہ رستو کم کسان چلا اللہ تبارک و تعالیٰ حکام پٹائی حکم راغلے دے دیا کا حکم پٹ کی اور دے پیسو ٹکو دو پار داغ بسان جائے اگر سر بس کی گی یار دام سلم بس بس اگر موٹی تو تاج مگر منگ لایا جی کر منگ اس بایا نے پوچھا نہیں اس بایا نے تو نہیں وی نہیں گاڑی کر مجھے بس اگر ڈرو ڈال چیچی السلام علیکم دے دی موٹی تو داسی موٹی جا جا سر بچی بیا کرو داسی گاڑی رو چاہیے الے کسی چلو قاضی اعظم اور شپ سفارش کو تو خلاص ہوں یاد ساتھ ہے داسی سفارش داسی مسئلے کہ تو سلو روپے کو تو ان مسئلے کو بدل کے انت بزی کنا بس انت بدل سر سکی داغی بیان اللہ تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلق عام خطاب ہے کلو تا سفرہ مما دہا سزننا فی الارض چکائن دی پدیز مکہ کی موجود دی پدیز مکہ کی حلالا خود پدی حال کی جو حلال طیبا صاف اور سدروی یو کو حلال شرانوی حلال بھی او بل طیب صاف سدروی اصلا گندگی اور سر لگی دی جو بس شریعت وی دا فرا گندگی اور سر لگی دلے دیو پرت دینو بس نا پام کرو چی سدر بھی تو ولا تتبعوا تاسو تابیداری مکوی خطوات شیطان دا وسوسو دا شیطان دا آثار دا شیطان دا خبر دا شیطان دا قدمون دا شیطان شیطان دا آثار دا غید وسوسو دا غید قدمون بل آخ بتابان گڑی وڑی کی تفصیل میں انہو پتا کی اکثر دا انسان دا شیطان لکم ستاسر پارا عدو مبین دشمن افکار دے پر ڈاگا دا ستاسر دشمن او دشمن چاہتا رہا خیر خیدہ خیر خبر نہیں او کچر تو کی کل کل شیطان کو خیر خبر ہوں گے واقعی کی داری ہو کرنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل ستڑ تحجد لپانا سے شیطان پہ محنت کو ڈیر زیادہ خوشحالش ہو شیطان چزا کا خیرین ان کو مفتد بانی تحجد کر قضا کر درد حضرت معاویہ سے دم را ڈیر زیادہ جڑلو چلا اللہ رحمتنا بول دے دم تو شیطان چا گولی دے ٹھیک نہیں ما کو دا خطا کا ور تو غل اللہ دی رجون ور نہ بل رات سے دو بجے شی مثال فرض کر را حضرت ماویہ سے بھی دیکھو تین ان سے پاس ہوئے پاس اے اولے وی تاجو دے مو دین دکلا کو سے وسو کی کہ زری پاس نو مستا خیر پائے بھی سو کہ شیطان او خیر پائے پریدم دینا رہتا ہوا وی تو چر تک دے خیر کار کول وی نہ کنا دینا میں پاس لے کوں پاتی شو تے خفے دینا رہتا ہوا یا ویاسل وجدا چې پرون تا ډیر جړلی او انوار برکات پتا باندې راغلی او هغه ته نشم ټینګې دي چې خیر دې دا برکات سلور دیو کې خواته نه درته بیا ته جړای شي یو بابا راته جمعه تا درپ انت پریزی اجر خدای اور گئی روچته کې جمعه به راړه دی اور ته ځوان خدای دې در سره خو کی ویننا به ما سره دې خو پر بابا تا سره مې خنډی کړی بد مې وکړو به زه شیطان مې څنګه دې بد وکړو ته چې رات لیو کوئی دیو پر وتی نو ستاجر نو سیوا کې دلته ته ټینګې دي نو شم کوکا به کوئی دلته شیطان کدا بازی کارونا کئی نو پاغی کی دے وی دا لک ثواب دے اور تحاصلی شی خوچ دا دیر نہ بچی دا کارونا انسان باندی کئی دا شیطان خواہ نو پدر کی مطلب داری چی چلوی زکا اللہ بی دا ستاس دشمن دے نو کدا قدا یو کورین ظاہری دشمنی خونا دا دوستی دا لیکن دی دوستی کے دن دشمنی پٹا دا اگا لک ثواب ہوئی خیر پہ خوچ دے دیر نہ بچی انما یامرکم بشک دا شیطان وسوسی اچئی بزرون استاسو کے امر پمانا دا وسوسی سر دے وسوسا اچئی استاسو بزرون کے بسو اید قبیح کارونا پی جنے چکم نہایت بیکار کارونا والفحشا دا گناہونو دا قبیح کارونا یو مانا انما یا امرکم بسو اید وسوسی اچھی تاس دا بسو اید بدو اخلاقو والفحشا اید دا بدو کارونا وسوسی دا چی چی دا اخلاق دی دا سی شی اور اخلاقوں سے دی خراب کی افعال وان تقولوا وسوسه الذي اجئ جو ايتاس على الله بالا باندي ما حق خبري لا تعلمون چ تاسو پين نه پوي گئے تاسو دنا خبر نه يا اغه خبري تاسو په الله شيطان وسوسه چ وای لکدا حلال وای لکدا حرام وای لکدا داسري دا وسوسه چ هم ته پته ني نه مونږ مو وسوسه وخت می تاسو نو چې ډېر داسري چې زيبا د غزري دا خالي نه اشته دا کار دي دا د اخترونو مز دي دا د محرم نه اشته او دا په سفر می اشته واده دیو کنی اصول سا بیڑی بھوکری دا ٹول چلی کنی دا شیطان اگر بلا گانی دی میاشتی ٹولی سمی پکی دا رضو دشکو مسئلہ نیشتا وان تقولوا بل جوا تاسو کا الله باندې ما هغه خبره دا تعلمو چې تاسو په کوی غنا شکوا الله د دوی نه کوي وای ذا قیل لهم کله چې کوی دي شدوی تا اتبعوا تاسو تابعداریو که ما دا حق احکام انزل الله چرا لیکلی دی الله بیان کړی دی الله تعالی انزال په معنا دا بیان سروم دی درا لیکلو سروم دی چې الله کوم احکام تاسو ته بیان کړی دی دا لې تابعداریو که قالوا نو دوی لا بالکل نه مونږ دې ته تیار نه یو مونږ دا احکام نه بل نتبعو بلکې مونږ تابعداری کوو ما دا حق حرام او دا حلال الفینا علیه چې مونږ دې مونږ پاغې باندې آبا انا لاران زمون مشران چا غي د دې بوتانو بندگی کولا نو مونږه ما غي پسې روان یو ښا زګه غي زمونږ نه ورو مونږ ور پسې شو قانون افضل منا زمونږ د مشران زمونږ نه ورو مونږ ور پسې روان یو شیطان ول ذهن کې دا جوړیدا چې تاسو د مشرانو کوم عمل کو دا خدای کنه حالانکه هغه کافرانو مشرکانو حلال او تبه حرام او حرام او تبه حلال وي ګور شیطان ول ذهن کې دا خبره جوړیدا الله پر رب ایت تبعونه آیا دا کسان تابیداری دخلو مشرانو کئی ولو کانا آباؤهم اگر کب مشران دوئی لا یاقلون شیئا نپویدل پدین کی پیو شیئ باندی ولا یحتدون او ندئی ہدایت یاف نورتا ہدایت حاصلو او ندئی پدین کارون باندی پویدل نپدی کی دئی سے چل کئی اتباع دا گئی کئی تقلید دا گئی کئی اتباع و تقلید دا گمراحان و خسوک نگئی چی او سڑے دا دین نسیوی ناخبر وی د نبی علیہ السلام دا حدیثونه نه خبرې اغه په سری دي مطلق پیروي ګور نه دا مخک تاسو ته ماوي چې دا داسې مشرانو چې اغه په هدایت باندې نیوي اغه ته علم نه حاصل د قران د چانا د قران د اشاراتو د کنایاتو نه خبر نی احادیثو نه خبر نی دا داسې کسانو تابعداری دا په حقیقت کې سبب د هلاکت ده لیکن ور سره ګورې د دې آیت نه دا معلومه شو چې کوم مشران چا غیتا اللہ پور کڑی وی اغیتا ہدایت نصیب وی دا قرآن پچا باندی پکن آیاتو پہ اشاراتو باندی پوئی گی دا احادیث و مطالبو باندی صحیح پوئی گی دا غیتا بیداری دا بعینی ہی دا قرآن تابیداری حضرت یوسف علیہ السلام صحیح پدیب پکبر زیبہت راضی چی تقلید سشے اور دا ثابت تیو کنا دا خبر و پکبر زیبہت دیزے پر مناسب ندا لیکن بیا ہم د دین اشارتن دا معلومه شو کنایتن چې کوم مشران هغه عاقلان دي هدایت یافت دي د قران په اشاراتو کنایاتو باندې پويږي دا حدیث په اشاراتو کنایاتو پويږي د قران او د حدیث نه چې کوم احکام راوځي باغی پوه دي سرسری دغه خبره نه دا هغه اتباع دا بالکل بعینه د قران اتباع د حضرت یوسف علی السلام سوی واتبعت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب هل تچا غیتا بیان کئی وی داستا پتر دے خلق و نظریہ ما پریخی دا ما دے چا نظریہ اختیار کردے ما اتباع دے چا کردے دا دا اتباع دا پلارانا دا کن ابراهیم علیہ السلامی نکردے اسحاق علیہ السلام بل نکردے یعقوب علیہ السلام پلار دے اتباع رالا کرانا دا پلایات کے رازی وطبع سبیل من اناب الیہ آغا کسان چکم ما طرف ترازی قرآن نا خبر دی دا حدیث نا خبر دی قرآن داوئی چتا دا غی اتباعو کا نو خرص دا ندے دا تقلید شرکی دے دا پا منگ باندے رد ندے کدی داوئی کا نا بازی خو یوزے مسلم نی اغیی چی دا پا تقلید شرکی ندے دا تقلید شرکی دے منگ دی نیو قائل دا دینا پا خبر اشارتان سر معلوم شوان چکم آبا اغی سوی اغی پا قرآن کوئی گی پا حدیث کوئی گی پا کنایات و اشارات کوئی گی تجدانا چلا اوزو علی من لم يسمی دا بسلی او دسنے کی گی جی بسم اللہ نہیں ہوئی گی بل حدیث بگور و قرآن بگوری ازا کم تا رسراتی نسو کا فقصل اوزو حکم دلتا بسم اللہ نم راتا ہو خیا ننیت نم راتا ہو خیا قرآن اور حدیث کی تدویق دادا ہر چاہ کارن دے تو قرآن اور دا حدیث نمانی اس دل دادا ہر چاہ کارن دے دیلا اللہ کم اشخاص پیدا کریو کم زبات پیدا کریو خیر دا مسئلہ زان لدا خود دلتا گوری دا تقلید شرکی دی مند دی نیو خائد من قطعا دانمون چی دا گمراحان و تقلید دیوی دا مون چلی چا تقلید کو مخی تا دا گمراحان دی دا کم خلق دی خبر سوچ دا سوچ دا ایتون و نصابت احادیث و نصابت صحابہ اکرام و تقلید کردے پا خبر زیبانی با یو یو یو یو نقطار یو یو آیت یو یو حدیث انشاءاللہ حضر اللہ وی ایت تبعونہم آیا دې تابعداري کوي یا ته به موږ نه باوند خپل مشران ولو کانا باوند ګوچ دا مشران دې دا نکان دې پلاران دې لا يعقلون في الدين شيئا د دین په اړه کې هیڅ نه خبر نو معلومه شو چې د دین په اړه کې څه نه خبرې نو هغه اتباع ثابت شو ولا يهتدون ندې په دې سنت د نبی عليه الصلاه والسلام ولا يهتدون سنت النبي صلى الله عليه وسلم او نه پویدل دی په سنتو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو معلومه شو چې او سړی په سنتو خبرې اشارات کنایات دلالت النص عبارت النص اور دارنګي سوي ظاهر نص مفسر چې قران کې څومره احکام دي دا ورته معلومه ایه غیب څه ځای په ذهبان کې وما سل الذين اسم مثال بیان الله کو دې تشبیه کی ګره تقدیر دی او ته څه کې معنی وما سل الذين كفروا كما سل الذي ينعق بما لا يسمع دا تقدیر په خامخا معنی کدانې نو بیا ګره ترجمه غلطه مثال ته چا د هغه کس چې هغه بدون کې نه دې کافرانو لرا دا الله تبارک وتعالى وحدانیت دا الله دین طرف تا مثال دا هغه کس چې بلون کې دي دې کافرانو لرا وحدانیت دا الله تبارک وتعالى ته دارنګ رسالت در رسول الله تا چې دعوت ورته واز ورته دعوت ورته چې الک دا مسله دا سره دا سره دا سره د دې دوه مثال دا سره کما صلی الذی یلعقو پشان د چا دا هغه کس هغه راعی اغشبنگه چاگه ده گڑو پا خدمت که لگیا ده کڑی دیو زینه بنزه تا گوزینو ده آواز ده خود سارون تا ہوگی چا آواز وقتو کرو نمخ تدا ساری پسو کوئی گی چدا مالی کنی پسو صرف آغا آواز کا دیو ری چی چگه ہوا نور تا گڑی بیزی پا دی کوئی گی چدیم پسو کوئی گی دک کسی مثال ده چاری ده دیکا کران حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکا کران لدعوت ور واز دی تکل خمخ تدا غی پا ذہنینو کی آقا س الله ورته هدایت نه کوي خړ سری په قصې پیغمبر اسلام دې په خفه کې غما د دې مثال د دغه ګډو بزو د حیوانات دغه حیوانات نشکار از لګیا یا تعلیم ورته ورته غریبانه کوي وی دغه څه مثال دي چا دې کوي ایو مثلا کیا محمد صلی الله علیه وسلم او مثلا الكفار کما مثل الذی ينعق بما لا يسمع مثال ستا اے پیغمبر او مثال د دې کافرانو دا پشان د مثال د هغه راعی دی د هغه شپون کی دی چې د اواز کوي به ما دغه ګډ بي زوتا دغه حیوانات او دا اواز ورته کی لیکن لا يسمع هغه حیوانات نوري الا دعا او ندا مگر بدن اور اواز د نور نه کیږي چې د مو تصویر دغه مثال د دې دی یا دا معنا شو بل طرف تلاشه چې مثال د چا د دې کافرانو پشان د هغه زناور د چا دی دغه شپون کی دی کافرانو دغه سي شكون کې لګیا دې کډو ته سوې کډې نه کوي کې دا کافرانو بیا به صرف بیا به په جانې ته مشبہ خیر دغه طرف ته به بیا په کې تقدیر نه لیکا کوم ته کې بیا په خطر نه نه درې قسمه باندې شو ومثل الذين مثال د بدن کی او مثال د دې کافرانو چې چا ته بدن اور کوي واز ورته کوي الله طرف ته را بلی د دوی مثال څنګه دی کمثل راعی الذی مثال بچا دا حق راعی ینعق بما چه دے آواز کی حیوانات اخبرتان لا یسماو چه دا حیوانات نوری الا دعا مگر آواز و ندا ان او بلن دا صرف آواز چه سوری دا اوری دعا پا مانا دا بلن ندا پا مانا دا آواز نور کوئی کی ندک کسی مثال بچا دے دے کافران سمن دا کافران کان دی دوری دو دا حقنا بکمن دا کافران گنگیان دی دو ویلو دا حقنا عمیون لاندری دا کافران دلی دو دا حقنا فهم لا یاقلون دین پریگی پی دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپا بلن دا پیغمبر علیہ السلام کی صرف پریگینا یا عوض شدی مسئلی دا جی حرام رزان بچ گئے او حلال استعمال ہو یا ایوہ اللذین آمنو اے حق کسانو چھتا سیمان نوڑے دیں یعنی اللہ دا حلال دا قللو او دا شکر قول دا حکم کی جی حلال کرو شکر ناس دی شکریہ دا اللہ دا قلو تاسو پرای من ته یی باندې ما حلال پاک صاف ستره هغه څه زنا رزق نا کوم چې ما در کړی دي تاسو نو زه در کوم الله وجه دا کوم څه زنا زدر کوم دا الله دا در کوم وشکرو لله علی نعمه او تاسو شکریا دا الله ادا کوي په نعمتونو دا الله تعالی دا کوم نعمتونو چې الله در کړی دي په دې دا الله شکریا ادا کوي ان کنتم یاه تعبدون ک تاسو د دې الله بندگی کوم کیه نو تاسو دا الله نعمتونو شکریا ادا کوي پس کوم سړی چې دا الله بندگی کوي دی دا الله د نعمتونو شکریا ادا کوي او کدا الله د نعمتونو بے قدری کوي کاندو کې ورته ناجایز معاملات ور سره کوي دا سړی په حقیقت کې بندگی دا الله تعالی کوي انما حرم دلته بیان د محرمات اجمالا دی انما حرم بشک حرام کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا څه دی انما کې حصر دی اصل دا چې ما حرم الله علیکم الا المیتۃ والدم والدیتا حصر انما حرم بشک حرام کړی دی یعنی خبر ادا ده بلنه حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتا سبحانه المیتۃ